فالأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم دا سورۃ مریم دے شپاڑسم سپارہ دا آیت نمبر 37 و درشم نمبر آیات دے واقعہ دا عیسیٰ ابن مریم شروع ہوا دیزے پوری دا عیسیٰ علیہ السلام اگا تقریر ہو شو اشاره اور توکړه ولدان ته پوسو کوي قوم وې دا بسن خبره وکي ورکه ماشوم دې سن به خبري وکي هغه شروع شو ویني عبد الله لس خبري هغه لس خصوصیات بیان کفل وس فاختلف الاحزاب من بينهم وس د سوال جواب دې پدې ځکي هر کلا عیسیٰ علیہ السلام توحید بیان کو نو بیدا شرک دا کم راغے اختلاف دا کم نراغے خلق عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ ولی ہو آئیو جواب دلتا ذکر کئی فاختلف الاحزاب من بینہم اختلافوں کو پخفل میز کی فصدر فی دا عیسیٰ علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام کل اوچت شو برالال خلق اختلاف شروع کو نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا اموی لیو انی لآجدو فی کا شبہ ابن مریم زب اتا کی دا ابن مریم بیوی نما مطلب دا دے چی سنگا عیسیٰ علیہ السلام و سلام مرگ هغه خلق روا گنلے ہو نستا مرگ با هم روا ہو گنی بازو دا خدای توب درجے ورکڑی وا دا شان تا تا با هم دا پیغمبری درجہ درکی تا تا با ہوئی چی دا جبریل امین غلط شوی دے وحی پت تا بانی پا کاروا او سبا کی داسی خلقو چاگا بالکل حق پرستا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر عبد الرحمن ابن ملجم آغا دلاس شید شوی دے تا دمرا زان بزرگی صاحبا ہو چوئی کلا خلقو دا دن اللہ سخ پی پریکڑی دا دقا بی پروانا سو چی کلا دی جب افریکوالا دا دا رنگ کی تغییر آگئی چا دی تا پوسو کو دا ولی دم رخ پایی اولا لاسون اخپو باندی دی سنوی لو وی فاغیمی فروانو اما از جب اشتی با دی با اللہ یادو ما ذکر بکو ما خوچی دیا جب رانا تاسو پریکوی دا ما دا ذکر والا زی تاسو ختموی نو با دی ولی ما دا فریشانی را لزان دوم را لی بزرگی صحباو او دا علی رضی اللہ تعالی عنہ قاتلو نو دا غشان نبی علیہ الصلات والسلام د توي ز پتا کی غبی د عیسی علیہ السلام ینما چاوله خدای توپ جرا درجه ور کړی وا او چا مرغ روا غنلې وو د غشان شیاغان د خدای توپ درجه علی رضی الله تعالی عنہ تا ورقی علی ولی اللہ دا ناری وخی حسو که مرگ رواگنی او بلا غڈلا چی غد اللہ تعالی نیک بندہ دا نبی علیہ السلام صحابی اغی گنی دا حق پرست ڈل دا او تفسیر انقود الجمعان اغلی کی فبیان قال الیہود هو ولد الزنا یهودیان وی جدا ولد زنا دی العیاذ باللہ وقالت النصارى نصارى وی هو ابن الله هذا اللہ بچے دے وقال المسلمون هو عبد الله ورسوله هذا اللہ بند دے ورسول دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر علی رضی اللہ تعالی عنہ تو کڑی وا فاختلف الاحزاب من بینهم اختلافهم ڈلو فمخفل منز کی پس در فید عیسیٰ علیہ السلام نا فویلن للذین کفرون حلاکت دیا کسانو دفارا چی اغدی کافران من مشہد یوم عظیم دا حاضری دا دینا دا غور زلوی دام چکل دا قیامت رز راشی دا ٹول با حاضری پا غور زبان لی دیل تبای دام اسمع بهم سخ اوری بدی و ابصر او سخوینی بدی لرم یاد من وکا اسمع بهم خوا وردا بر بیان و ابصر او خبزان فوحکام یوم یاتوننا فغرزبان لیچ دیو برا وستلیشی منتام یوم یاتوننا پغور چراوی ولو منگام لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن ظالمان فدغور زبان لی فغم راہی اخکار کی بئی و انذرهم یوم الحسرہ غم راہی سوا چاہی عیسیٰ علیہ السلام تے حاجت روا ویلے ہو او سوچ عیسیٰ علیہ السلام تا الہ وی نغا دلال مبین والا دے تفسیر مداری جو کہتے وانذرهم یوم الحسرت ویرو دیل را دغ ورزید افسوس نام افسوس والا ورز چی بیا بارمان کئی افسوسو نبا کئی سور فرقان 27 نمبر آیت کی ویوم یعد الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا سور منافقون کی ہموئی آیت نمبر 10 کی جی بیار مان کین وسولا گوا کانا وانفقو مما رزقناکم من قبل ایاتی احدکم الموت اللہ دل در کری دی مخی دا مرد رادلونا ولا گوا خرچ وگا کانا فیقول بدغ ٹین کی بدا بیوی ربی لولا خرتنی لاجر قریب اللہ کلی دی رست اکلما فاسدقا زب خیرات و کما صدقات بو کما کم من الصالحین نیک بشم خو بیا دغ افسوس بے تالا پیدا ندر کئی سور حجر آیت نمبر 2 کی هم ربما یود اللذین کفر لو کانو مسلمین ارمان بکی کاش چی منگا مسلمانان ویدہ و کفار فرمای اذ قضی الامر کله چې په سلام وشي دا کار وهم فی غفلت ادوی بی خبر وهم لا یؤمنون او دیو ایمان نراوڑی انا نحنو نرسو الارضا مونگا بشکا مونگا فمیراس کیا خلو دیزمکی لرا ومن علیہا آغس جیپا دی بان لی دی حلا میرا بان فرمائی چی دازمکا بما تا پاتی کی دادا اچام ندگ ورے دادا یو اللہ دام اللہ فرمائی چی آخری مالکان دا دیزمکی مونگایو اغا شاعر زکا و ستنقلو کالمنایا عن دیارک و یبدل کر رداء دارم بدارک دا مرگی بتا دا دی کورن واخلی بل یو کور تا بتا بوزی دا دی دنیا نبتا تا یو بل کور کارشی التیم وَتَتْرُكُ مَا غَنَيْتَ بِهِ زَمَانًا وَتَنْقُلُ مِنْ غِنَاكَ إِلَىٰ افْتِقَارِكَ د دې مالدارۍ د کورنا غریبۍ کور ته بلاړ شي هغې ته بستا تبدیلي بدلې وشي فدود القبر فی عینیک ترعی ویرعا عین غیرک فی دیارک دا قبر دا چنجی ستا پسترگ کی بغڑی گی او ستا پدی کور کی بات بل چاستر گی غڑی گی نو ولی زان تا سوچ نکے ولی اخیرت دفع را فکر نکے اِنَّا نَحْنُ نَرِسُ الْأَرْضَ لَوَي مُنگ تَفَاتِ کی دَزْمَكَا وَمَنْ عَلَيْهَا أَغَچِ پَدِ بَنْدِ دِي وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اَمُنْ تَبَدَا تُولُ وَاپَسِ كِي دَيْشِمْ وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ اول واقعا زکریا علیہ السلام ذکر شواچی واللہ تے متازک اولا یحیٰ علیہ السلام واقع ذکر شوالام یو اللہ تا دے موتاج دے مواقع دا مریم علیہ السلام غم یو اللہ تا دے موتاج سلو رم واقع دے عیسیٰ علیہ السلام ذکر شوالچ غم یو اللہ تا زاری کئی ویدہ یو اللہ عبادت وکئی وستا فنزم واقع دے ابراہیم خلیل الرحمن ابراهيم خليل الله چا غم الله تا جزي كون کې دم وذكر في الكتاب ابراهيم بيان کا پدي باندې فكتاب کې واقع د ابراهيم عليه السلام په سوره شورا کې وي وذلو عليهم نبا نوح دلته وي وذكر في الكتاب ابراهيم والول فدي باندې اغا واقعات ابراهیم علیہ السلام وذکر فی الکتاب ذکر کا اغا واقعات فی الکتاب فحوالی دا کتاب سر ابراهیم دا ابراهیم علیہ السلام اِنَّهُ کَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا بِشَكَوْا اَغَرِشْتُنِ نَبِيًّا فِي غَام رَسَوْنُ کے خَلْقُ تَبِدَ اللَّهِ فِي غَام رَسَوْنُ او رشتونه او رشتونه او غره غدری خبری چکڑی وینو غطوری او غره غدرونهم اذ قال لی ابیه کلچ غویل خفلف لارتیا ابتی ازم بابا جانا لما تعبدهم ولی تا عبادت کے ما لا يسمعو دا اغا چاچا غن عوری دل کولیشی ولا یبصرو او نلی دل کولیشی ولا یغنی عنک شیئا او نپی در در کولیشی تا تا دا سشی بوتان ورکڑی دی ویزا دا بوتان خرسو بازار کی اغوی بای دا خرسو ما نسا کولیشی نچا تا پی در سولیشی ننقصان اسو کمتی نالی لاره وی ولی نخرسی گی وی دا غوی منو وی دیسی مو آیا کنا وی سی خبر اکو ما حقیقت بیانو ما نو فلار تا وی چی بابا تا دا سکے نا خبری اوری دلیشی نا سیینی نا پیدا در کولیشی بیا ورتوی یا ابتی اے زما بابا جانا انی قد جانی ودا غسرا راغل دے ماتا من العلم دا علمنا ما لم یاتی کا جتا تند راغل فتبیانی نو پما پسی روان شا زما خبر او منا زما تبداری وکا اہد کسراتا سویا زروانو ماتا پس ملار مان لی و بخیمتا تسیدلار یا ابتی اے زما بابا جانا لا تعبد الشیطان دا شیطان بندگی مکوا ان الشیطان کان للرحمن عصیا بے شک دا شیطان دے دا رحمان ذات دفارنا فرمان ولی شیطان متکبر دے چی تا دا خبر اومنین تب دا تمر گرشی تب اور تلال شی یا ابتی انی اخافو ایم السکا ورطوی اے زما بابا جانا زیری غما ایم السکا چی وبرسی تاتم عذاب من الرحمن عذاب دا طرف دا رحمن ذاتنا فتکون للشیطان ولیا نتبشی دا شیطان دا فردوس اے قریبا قرینا فی النار دا غب مرگرشی نو دا شیطان دا ور والا دے نتبم دا ور والا جوشی ورتب لارشی قرینا فی النار زاد المسیر ابن جوزی رحمہ اللہ ذکر گئی تب شید شیطان ملگر فور کی گورا ابراہیم علیہ السلام سمرخ استا الفاظ یا بابا جانا یا آبتی آبتی فلار ورتا بچوڑے ورتا نوئی بچے ورتا نوئی آبو نیا ورتا نوئی ویراغی برانتان یا آلیت یا ابراہیم غصہ کی راغے ورطوئی ویتما بی منی کے ابراہیم دقفل خدایانونا بس تیلی دے پولی پراد بیا فاختلف الاحزاب من بینیم نو اختلافوں کو اگر ڈلو من بینیم پامین فلکی فامین ددی کی فویل للذین کپرون ورکت دیا کسان دفارج کافران دی مم مشهد یوم عظیم دا حاضرائی دا دی حاضرائی دا دینا دا غور جلوی اسمع بهم و ابصر سخ آوری بدی و ابصر او سخ وینی بدی لرا یا خو آورا دی بیان لرا او خوینا خپو ایک ازان فدی باندی یوم یاتونا نافا و رزباندی چی منگ برا ولود لیکن الظالمون اليوم یوم یاتوننا فغور ازبان لی چرا بشدی منتا لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان نردی فی دولال مبیل بگمرائی خارکی دی وانذرهم یوم الحسرت ویر ودی لرا دور دید افسوسننا اذ قضی الامر کلی بیسال دکار وشی و هم فی غفلت او دیوی پنا خبری کی و هم لا یؤمنون او دیو ایمان نراوڑی انا نحن نریث الارض جزاک اللہ بسم الحمد لله انا نحن نرث الارض بشک منغام فمراس کی باغلو دزما کی لرا ومن علیها عجب دی باندیدی و الینا یرجعون هذا منتبدی واپس کی دی واپسی وی یعنی دا سمر خلق چی دی اللہ وی ما تبدا طول واپسی و الینا یرجعون امون طرف تا بعد دی واپسی کے دیشی وذکر فی الکتاب ابراہیم یاد کا پاولی دا کتاب سرا واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم فسوریانی جب کی آبا راہیم توئی درحم والا فلار انہو کان صدیقا نبی بے جگہ دے اور رشتو نے پیغام رسوں کے اذا قال لابي كنچو الفلفلار تا يا ابتي اي زما بابا جانم تفصيل مكي درشه و مسي پارا کي اول سي پارا کي ري متا عبود ول تا عبادت کي ما لا يسمع جناور دل قول شي اما جناور دل قول شي ولا يبصرون دل قول شي ولا يغني عنك شيئا او پیدا نشی در کوله تا تدس شیئا ابتی دما بابا جانا انی قد جانی بدای سراغل مات من العلم دای رمنا ما لم یادی کاجی تا تن درغل فتبعنی نپا ما پسی روان شا آدی کا سراط سویا زبا وخم تا تنی غلار یا ابتی لا تعبد الشیطان اے زما بابا جانا تب در مکہ و دا شیطان ان الشیطان بشکد و شیطان کان للرحمن عصیا بشکد در رحمان زاد دفارا نفرمان یا ابتی اے زما بابا جانا انی اخافو زیری غما ایم السکا چو برسیتا تعذاب من الرحمن عذاب دا طرف در رحمان ذاتنا فتكون للشیطان رحمان اور سر زک ذکر کرے چی دیر زیادر ہم کون کے دے دیر رحیم ذات دے دا غد طرفنا دمر بے غسکی جتا تب عذاب ورزی فتكون للشیطان ولیا تب شید شیطان دفار دوست ملگرن بسم اللہ الرحمن الرحیم فاختلف الاحزاب